نسي نمي ويشاك تين على نمي ويشاك ماشي تتلا كاسكيت إنجان إيش نعم تدوم هامي نمي أفضل سمان أها شو كاي كرات شتني نعم تدوم Szia, kicsi lány! Ha mesélj, ha most állj, ott hagyta a telefon. Ha? Igen, ott van a lábam a telefon, amit még mindjárt elvágyak a bulimból. Na hát, mesélj valamit, kicsi lány, te is. A kisasszony eszik, játszik, rúgdalózik, kapálunk el, ha mindig alszik. Most nem tudom, de alszik ilyen fél órát. Na, látod? Hát kifárad. De annyit kapálunk, meg nézzünk, mindent csinál. Hát jó. Nem hiszem, hogy beteg lehet, ugye? Tessék? Nem hiszem, hogy beteg lehet. Hát biztos, hogy nem. Hát mert kapál, mosolyog, mindent csinál. Hát csak igen. Nem volt ez a nagy pihenés. Hát igen. Pihen, és akkor aztán pihen egyet, aztán újra kezdi. Ugye, kicsi lány? Ha, ugye? Mesélj már te is valamit nekem. Azt mondja, szól ez a valami, de nem értem, mit akar. Ugye? Nyavajás telefon szól, de nem látom. De most mit csinál? Most írja a telefon. Tényleg, szegény kislány. Most van a lábánál, le akarja rúgni, mert vele van kivagy is székbe. De szól, de nem látom, mondjad. Igaz? Ezt az, hogy jön a Viber internetre. Félmen, és akkor ilyen problémátok egy megtartni. Igen. Ugye, picikém? Kéne akkor másik telefon nekem is, azt akkor látnám mindig őtet. Ha. Csak azt nem bírom mindig a zsebembe hordani. Akkor nagy zseb kellene neki. Ha? Akkor nagy kéne, hogy legyen a zsebem. Kihordassam veled ezt az összes fiafát, akkor megmondom, hogy apróbb legyen? Apróba kezdek, ezek a legapróbak. Hol vannak apró itt neked? Kiskonyhában ezek apró voltak. Ezek a legapróbak. Ennél apróbak nincsen. Akkor vágtál volna össze, az egy kicsi kékre. Nem lehet begyújtani velük. Igen, mesélj, ha ma valamit nekem, mesélj. A papot, hogy tett fel a képeket, hogy volt ez a gyertyeszentelő, a földmenetű is, meg úgy mindenütt, azért mi eléggé, hogy látták, aki be vagyunk meg minden. Egyetlen egy képként olyan, ahol én is feltelenék a Danóra. Tényleg? Igen. Ki tette föl? Hát az akkor is névállni, azt szerintem a papfendezi. Vagy a papfendezi, vagy a Búznyák Béla. Aha. Egyáltalán egy kétség, nem ahol ott vagyok, hanem inkább ezek a melegasszonyok. Hát hála Istennek, akkor legyenek velük boldogok. Az atya ötlet képen ott van. Hát az ott van, az atyának ott kell, hogy legyen. Most képzeld el. Igen. Félelsz, hogy vagy ilyen pedagógus találkozó, vagy nálam, én micsoda. Érted a Fettel, Natália, hogy van kedvem, akkor menjek rá. Aha. Hát de nem bírsz elmenni, vagy elmész azért? Na, hogy mennék el? Hát a Tamás még halasségért itt van félelsz, hogy félelsz, hogy nem megyek el, mert izé, tehát különben tudnak azt is fogni. A másik meg azt, hogy a kap is tudja, hogy meg tudok szervezni. Ha jó, gyerekem, de jó, most nem is nagyon bír szervezni, meg menni sem, mikor itt a kicsi lány. Majd, hogy egy kicsit hát nagyobb lesz, akkor elsétáltok, babakocsiba teszed, elmész, és akkor majd megszervezed a dolgokat. Érted? Igen, majd ha jobb idő lesz, nem fúj, félnek ilyen hasonlap, lehet menni. De nem, csak azt mondom, hogy ennek legalább volt, annyira, hogy elmész. Na, ha ki? Nyomod? Valamit hallok én is. Nyomod a kaksit? Nem, barna, még nem kakítunk. Hát akkor időszerű, hogy kinyomja. Érted? Tehát mondom, hogy annak legalább volt az, hogy bennem, hogy elhívja. Aha. Jó van, majd később bírod megint rendezni a dolgokat. Most egyelőre ott a kicsi lány. Mit akarsz Amikor nyilvánsz, hogy a pap hívjon fel, neked kiajánkoznod. Ez nem olyan dolog, hogy te most téged, mert a Muki az rendezett, meg szeretett, meg minden, hogy mindenki úgy szeret, meg minden. Ha akarsz valamit csinálni, akkor neked kell jelentkezned. Hát de mi akarsznak jelentkezni? Ha nagyon akkor megvan meg. De különben, és te igen se energiámbe. Hát akkor jó. Na, Kakita, most nem hallom, hogy nyomnál. Hát szerintem én is. Csak mondom, hogy ilyen fura egy kicsit. Kicsi lány. Mit csinálsz a telefonommal? Mit csinál? Semmit. Semmit. Nem kakil? Hát, annyira még nem. De hogy milyen hülyes szél fúj, ugye? Alig, hogy már amikor jöttem, akkor is nagyon fújt, alig bírtam hajtani. De aztán olyan viharos erői volt, hogy úgy dőtögett ezt a fenyőfát mindent, hogy hú, mondom, mindjárt kidől mindent. Hát azt hiszem, hogy pont most nem. Most, mint hogy teleítés volna. Igen, most csendesebben fúj, hát. Most nem akkora nagy viharos szél fúj már. Én nekem is még meg kell ejtetnem a kutyákat, macskákat, a többinek már adtam, így lassan-lassan csak megetetek már. Igen. Ott van még mindig a telefon? Igen. És most nem hallom a hangját. Nóri, beszélj már valamit, hallod? Gondolkodik. Ha? Most még van, most gondolkodik. Ja. Nórika, szólj már valamit. Mondd már, hogy szia. Vagy valami, akármit te mondjál már valamit, jó? Nóri. Ha? Nézelődik. Ja. Akkor már nem érdekes, hogy valaki beszél neki, mi? Halljam, de mindent megfigyel. Az jó. Kicsi lány, ügyes kislány lesz. Alig volt piac is máma, nem nagy piac volt. Igaz, belülre nem is mentem, hogy mi van belülről, csak kívülről voltam. És akkor egy-kettő. Jó, és akkor gondolom, hogy mi a csoda is volt, későn is értem már ki, mert hány óra volt, mikor mentem. De jó van, nem voltam most korai. Hát, hogy főraktam én is a kaját, minden. Na, hallottad? Igen, valamit mondod. Most is. Nem mondja, hanem nyomja a tapi. Az a nyomás neki? Igen. Olyan hangosan nyomja? Aha. Na hát. Akkor meghallod, mikor kakíni akar. Az jó lesz, majd aztán ülteteted, mikor már tud ülni a bilikére. Ha kakíni akar, akkor majd nyomja hangosan, akkor bilihez, akkor megtanulja, hogy oda kell nyomni. Biztos nehéz ezt a pelusba belenyomni. Ott van a fenekiné. Na, kinyomtad az összeset, hogy van még egy óra? Ne nézzem ilyen komolyan. Van még? Akkor nyomjad. Hagyj jön ki. Nyomja tovább. Nem, nézd rám, mint a bagoly. Van a szemeivel. Van még, kaksi? Van még, vagy nincs már? Van, vagy nincs? Mondjad. No, hát mi az a nagy figyelés? Biztos még akkor majd jön, nem? Lehetséges, igen. Igen. Vagy pihén mind, és akkor nem fáj a kicsi pocia. Igen. Jó lesz neki. Összes kaki benne lesz a pelusba. Mit kell? Bám, bám, bám, bám, bám, bám. Minek szoktak a pedagógusok összegyűnni? Hát majd annyit írt, hogy majd megbeszélik, hogy a jövőben mi hogy legyen. Ja. Hát biztos, majd szervezik a dolgokat. Hát szervezzenek, amit akarnak. Hát így van. Még úgy térni rá, jársz, mivel foglalkozni, lányom. Nem érnék rá, mert azt mondanám a Csipe témjának, hogy akarok tartani, foglalkozni kémiás valamit, akár egy naposat is, megbírnám tartani, nem bírom szerint, hogy én akarom a foglalkozósokat, nem is még pénzt is kapok érte. Hát az biztos. Most, hogyha annyira aktívkodni akarok, akkor meg az Erzsike is szervezi a táborokat, református táborokat, meg minden is, az még nem is ilyen pofátlan, mint a szakály. Na látod. Meg azért, no. Én annyira szervezem, hogy támad kezdem, akkor fő tudom magamat találni, de szerintem itt a Lórika, majd aztán jön a tárcadon. Most egyelőre így van, itt van a Nóri, az kész. Itt a diszkolája után, nem, hát nem. Jó, és valós a bűzik. Tehát azért nem úgy van a végben, hogy hú, mennyire rájönnék, hogy valami. Hát nem. Az biztos. Kicsi lány. Van itt a kicsi. Nem hiszem, hogy emelőtt állított. Tessék? Meglepődtem, hogy emez rám, hogy megyek el. Ja, hát jó tette. Megkérdezte legalább, nem? Hát, na mi baj van? Teli van a pelús? Teli? Hát, mi a baj? Ugye, most meg ki kell cserélni? Igen? Mondd anyának, hogy teli a pelus, anyu, most már cseréljük. Igen, cserélje ki, anyu. Mi baj lett? Ali, mi a baj? Ja, te szeretné, ha kicserélnéd, mi? Aha. Ne szívjál már, Nórikám, majd anya kicseréli mindjárt. Mén anya is kicseréli neked, hogy tiszta legyen a pelusod. Itt van, akkor is van méva, abba hagyja a sírást is. Ügyes kislány, ha félveszed, akkor abba hagyja, mi? Uh-huh. Hát Taliban a katra érzel, ne ugyan. Érzed? Van, ilyen vagy, hagyja. Na jó van, akkor cseréljétek ki, jó? Hívsz még? Nem tudom, lehet. Jó lesz, akkor majd várom. Jó? Szia! Szia! Szia!